там у гущі невдах учителів, скелетоподібних від виснаження й голоду аспірантів, п'яниць-літераторів, каліг з різними ступенями інвалідності, Віталій з Лящем виливали жовч образи. Тут, виставивши пляшку горілки, можна до сходу сонця наступного століття започатковувати нову релігію. Називати себе Джузеппе Гарібальді, Че Геварою, Томасом Мором або на лихий кінець Грушевським. До хрипоти, випльовуючи разом із слиною цілі кавалки промов, гасали ошпарені, переходом зазиваючи, закликаючи, ненавидячи і люблячи. Днями, пересичені голодом і холодом, вони вирушали в свою безконечну подорож чорними нутрощами міста. У більш-менш пристойних місцях, тобто в кав'ярнях та забігайлівках, де супух комбіжиру і коньяку мирно уживався, з нього реготали, болящ, гнаний марнославством, цим вічним двигуном усіх джигунів, прилаштовував здорове своє тіло до берега якоїсь молодиці. І Віталій подався в народ. Різнокольорне, пекуче для очей лахміття ринків, з баговинням товкотнечі люду вже зваблювали під кінець осени іншим. Його зацікавила таємниця людської душі. Зовсім виснажений, западало сонце у зиму, стягуючи в довгий лед птахів, він заходив до пані, що мешкала в розкішних чотирикімнатних покоях, аби послухати її кволі балачки про невідомий світ нової знаті, заможних і багатих людей. Врода цієї пані не вражала його. Віталія зацікавила таємниця людської душі. Той світ, про який пані, приглушена тютюновим димом, оповідала, проходив повз нього кольоровою плівкою. Часом у балаці пані забувалася, доходила до таких подробиць, що якби був на його місці Лящ, то не забарився б цибонути в ліжко. Пані напівлежала, уткнувши пухку щічку в кулачок. Золото засмаглої шкіри протинічної лампи видавалося Віталію восковим. Вона не говорила про безконечність болю, про відчай, про плакані очі, про зламані мрії, бо впевнена була, що цей чоловік її не чує. Їй було нудно з ним, проте це збавляло вечори, а то й ночі. Журним голосом вона проводила Віталія дикими садами, пробуркуючи свідомість, щоб розколошкати в ньому самця, але тут була зовсім інша історія. Той, кого вона зустріне, борсався на цю годину в смертельній агонії, без усякого сподівання вижити. Його без надії на рятунок виловили рибалки, що били острогою рибу. Вона оповідала про чоловіків, яких любила, яких ненавиділа, за яких обставин вимушена була лягти в ліжко. Але це не відкривало таємниці. Він вичавлював короткий, мов черв'ячок, спогад про Люську. Далі стояла стіна, і розбити ту кам'яницю в нього не було бажання. Поволі, скригочучи зубами, він виправлював пам'ять, скнів закресленням. В якійсь брудній, подібній до буди залізничника кав'ярні його можна було застати згорбленого за дивним заняттям, як малює на білих серветках та клозетному папері гелікоптери. На останні гроші, щоб притлумити самотину, ішов до кінотеатру на ті часи з безлюднілого. Тут терлися поодинокі пари закоханих, тхнуло кислотою поту і сім'ям. Жаске дихання, чаклування рухів, голосів, готових слумити власне збудження, з рипом відкривали для нього ще невідому силу цього життя. Він спробував познайомитись з маленькою, як мавпочка, в'єтнамкою. Відчув жах, справжній, німий і дикий жах, що пролізав у всі пори, розсипав тисячі душ ацетиленовим вітром над стійбищами людського кишла, бив дробом у гнійники людських вікон. Він, не дочекавшись кінця сеансу, з розстібнутими штаньми, під матюки контролерки кинувся східцями на мокрі вулиці, розмахуючи руками, кличучи Шмулєвича. Він борсався сльозливими вулицями, кидало з-за капелків в обличчя мокрі газети, листівки, лускали у вухах злинялі знамена різних кольорів. Він задихався у ядушних випарах. Тоді вперше, окутаний несподівано сизою хмарою, він дістався під'їзду,